Trójka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 16 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Spokojniej, na granicy polsko-białoruskiej przed południem w atakach migrantów ucierpiało troje funkcjonariuszy. W szpitalach zajętych jest już prawie 15 tysięcy łóżek covidowych, będą uruchomione kolejne. Mafia z Kalabrii osłabiona, zatrzymano ponad 100 przestępców, karabinierzy przejęli tonę kokainy. Uspokoiła się sytuacja na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnice. Przez 2 godziny ze strony białoruskiej w stronę polskich funkcjonariuszy leciały kamienie, drewno, kostka brukowa i granaty hukowe. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. Naszych funkcjonariuszy zaatakowało kilkuset agresywnych cudzoziemców, mówi rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Ten atak zaczął się na takiej górce. W polskich policjantów poleciały kamienie, no ale poleciały też granaty huchowo-błyskowe. Mamy takie podejrzenie, ponieważ te osoby po stronie białoruskiej były dość daleko, że te granaty były wręcz wystrzeliwane z jakichś proc po to, żeby dolecieć pod nogi polskich policjantów. Później ta cała sytuacja przeniosła się już bezpośrednio na przejście graniczne. Kamienie dosięgły strażniczkę graniczną i żołnierza. Ranny został też policjant. Jeden z funkcjonariuszy, który brał tu udział w działaniach, został odwieziony do szpitala, ma obrażenia głowy w wyniku rzucenia kamieniem. Możemy stwierdzić, że ten cały atak był bardzo precyzyjnie przygotowany przez stronę białoruską. Wnioskujemy, że na pewno w tym ataku brali udział funkcjonariusze służb białoruskich. Teraz, jak wynika z relacji zamieszczanych w sieci, migranci wycofali się z przejścia. Prezydent rozmawiał z premierem na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego brali udział także ministrowie obrony i spraw wewnętrznych oraz szefowie służb. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że siły na granicy są wzmocniane i jesteśmy przygotowani na rozwój sytuacji. Na bieżąco też ta infrastruktura na naszej wschodniej granicy jest wzmacniana, również pod kątem logistycznym, pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków dla naszych funkcjonariuszy oraz żołnierzy. Jednocześnie dzisiaj podczas tego spotkania omawialiśmy wszystkie możliwe warianty rozwoju sytuacji na naszej wschodniej granicy. Ministrowie byli pytani przez dziennikarzy o rozmowy telefoniczne francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nieoficjalno Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką. Prezydencki minister Jakub Kumoch przyznał, że nie liczyłby na ich efekty. Ja mam osobiście jako dyplomata poważne wątpliwości to do tego, czy te rozmowy przynoszą skutek, czy kiedykolwiek widzieli państwo jakiekolwiek ustępstwo Władimira Putina wobec Angeli Merkel. Ja sobie takie ustępstwa nie przypominam. Jakub Kumoch przyznał, że użycie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego jest rozważany. Jest to pewna opcja, która jest absolutnie cały czas na stole. Artykuł 4 przewiduje konsultacje członków sojuszu w sytuacji zagrożenia. Mariusz Pieśniewski, Polska. Radio. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że obrona wschodniej granicy kraju musi być kontynuowana. 2 grudnia kończy się stan wyjątkowy w pasie przy granicy z Białorusią. Prezes PiSu dodał, że należy walczyć z oszustwem Aleksandra Łukaszenki. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo daleko idącym spokojem, bo nic tutaj, że tak powiem, szybko się nie zmieni, a to, z czym musimy rzeczywiście walczyć od razu i energicznie, i to sądzę w najbliższych dniach będzie zrobione, to jest walka z tym wielkim oszustwem, które rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje i w Polsce, i na świecie. Na rozpoczynające się dziś posiedzenie Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Do 20 grudnia zostanie uruchomionych dodatkowo 13 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego w listopadzie 7 tysięcy, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. W tej chwili liczba hospitalizacji zbliża się do 15 tysięcy, mówi wiceminister Waldemar Krask. W ciągu ostatniej doby duża ilość nowych pacjentów pojawiła się w polskich szpitalach z powodu zakażenia COVID-19. To jest dodatkowych 783 pacjentów. W tej chwili mamy zajętych już 14 906 łóżek. Ostatniej doby wykryto 16 590 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 21% więcej niż tydzień temu. Zmarły 282 osoby. Tonę kokainy przejęli włoscy karabinierzy. Rano uderzyli w pochodzącą z Kalabrii mafię. Zatrzymali ponad 100 osób, m.in. w Mediolanie, Florencji i Livorno. Akcje koordynowały 3 oddziały specjalnej prokuratury do walki ze zorganizowaną przestępczością. Skierowana była przeciw potężnemu klanowi 'Ndrangheta Mole, który wywodzi się z Gioia Tauro w Kalabrii. Działa również w Lombardii i Toskanii. Policja zarekwirowała tony kokainy pochodzącej z Ameryki Południowej. Zatrzymanych oskarżono o handel narkotykami i o ich produkcję, wymuszenia, lichwę, oszustwa podatkowe i korupcję. Policja zajęła szereg należących do gangsterów firm, nieruchomości, terenów, kont bankowych i znaczną ilość gotówki. 'Ndrangheta kontroluje import kokainy. Jest luźną federacją rodzinnych klanów, których obroty szacowane są na 70 miliardów euro rocznie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Intensywne opady deszczu nawiedziły w weekend włoską Sardynię. W wielu miejscach doszło do powodzi i podtopień. Jedna osoba, mężczyzna, porzucił swój samochód zablokowany na drodze przez rwącą wodę. Za chwilę później porwał go nurt. Samochód porwał nurt. Grupa myśliwych schroniła się na drzewie. Strażacy uratowali również kilka osób, które utknęły w odciętych od świata, od drogi samochodach. U nas, proszę Państwa, szaro-buro. Szczęśliwy ten, kto dzisiaj spoglądając w niebo zobaczy błękit. Jest taka szansa, ale niewielka. Temperatury od 4 do 10, 11 stopni. Jutro, podobnie jak dziś, również bez większych szans na przejaśnienia. W nocy chłodno, od minus 3, około 2 w centrum, 4 na północnym zachodzie, nad morzem trochę cieplej, około 5. A proszę pamiętać, w górach dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej. Do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10.45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz Smart TV Samsung 70 cali za jedyne 2999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prowadzę z mężem mały zakład poligraficzny. Drukujemy ulotki, plakaty, opakowania, a nawet w 3D. Ale pieniędzy niestety nie da się wydrukować. Żeby rozwijać biznes, wzięliśmy kredyt bez prowizji w naszym koncie firmowym w Alior Banku. Można otrzymać aż do 3 milionów złotych na dowolny cel. A zasady? Czarno na białym. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy. Pod żadnym pozorem proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha. A do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. To co, gotowa? Jeszcze tylko rozgrzewka. Przed siłką? Przed Black Week. Jeżeli najważniejsze jest dobrze się rozgrzać, na Allegro mają cenową rozgrzewkę przed Black Week z super cenami i okazjami na elektronikę. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, dokładnie rzecz biorąc, na zegarkach 10 minut po 14. Trójka do trzeciej. No to chyba trzeci raz powtórzę, żeby było do kompletu. Trójka do trzeciej. Witamy Państwa serdecznie. Do trzeciej, czyli do 15, jesteśmy razem. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Marek Zalewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Story of My Dream i Riverside już teraz w Trójce, tak trochę a propos. No właśnie, czy państwo przed snem jeszcze sięgają po smartfon i tam oglądają i czytają i wysyłają i odbierają? Czy na przykład zaraz po przebudzeniu również smartfon gra jedną z głównych ról w naszym życiu? Na ten temat już za chwilę Krzysztof Łoniewski będzie rozmawiał ze swoim gościem, doktorem Markiem Postułą. A co jeszcze przed nami? Rozmowa z psychologiem na temat pandemicznej, popandemicznej szkoły i o stresie, który dotyka cały czas, bo sytuacja przecież nie została rozwiązana i rodziców, i dzieci. Powtórka z rozrywki również przed nami, przed 15. Dokładnie rzecz biorąc. Living in the past, the decade has gone. The world is upside down, half of it is burned. And the rest is flooded by reptilians' words. The river is the same, even now. I was alive at first, later I was sad, trying to fade out voices in my head. I'm using the crowds in a shelter mode. I was lost and found after and before. The river is the same, even if we go against the stream of all denials and reality of dreams. Waging culture wars, we are getting used to us. So maybe I will try. Cut it red now. never is the same. Even if we go against the stream of all denials and reality of dreams, feeling overwhelmed by a grip of decadence, but I can't hide in the world that'll never turn. Wars. We are getting used to us, so maybe I will try to be out of myself now. Minut po 14, smartfon w dłoń. Kierunek długowieczność. Przed Państwem Krzysztof Uniewski, kardiolog, profesor Marek Postuła. Czy pan, mówiąc kolokwialnie, szpera w telefonie komórkowym przed snem? No niestety jest to jedna z moich słabości. Telefon towarzyszy mi niemal przez cały dzień i czasami mam też ten problem, że przed położeniem się do łóżka zawsze coś tam sprawdzę, jeszcze spróbuję coś doczytać. Chciałbym pana uspokoić, ja mam ten sam problem, pewnie większość z naszych słuchaczy ma także ten sam problem, ale to chyba nie jest dobre dla jakości naszego snu. No zdecydowanie nie jest to korzystne i długoterminowo może niestety to prowadzić do bezsenności, bo... Aż tak? Nie jest to dobra informacja, panie redaktorze. To, co, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to to, że telefony komórkowe, tablety, komputery są źródłem tak zwanego światła niebieskiego. Światło niebieskie, od razu tłumaczę, no nie jest to coś, co jest emitowane tylko i wyłącznie przez urządzenia elektroniczne, bo takim najważniejszym źródłem światła niebieskiego jest słońce. Co od razu można sobie wyobrazić, jaki może być efekt nadmiaru tego światła niebieskiego. No słońce służy nam do tego, czy też promienie słoneczne powodują, że jesteśmy szczęśliwi, mamy chęć do życia. Aktywni jesteśmy. Jesteśmy aktywni, dokładnie. I ten sam efekt powodują te urządzenia elektroniczne, że zamiast przygotowywać nasz organizm do snu, uspokajać nas mózg, no to my dalej go stymulujemy tym światłem niebieskim. Mózgowi, naszemu organizmowi wydaje się, że mamy dzień, tak? Dokładnie, bo to, co odpowiada za ten nasz przygotowanie naszego środkowego układu nerwowego, czyli mózgu do snu, to jest melatonina. W czasie snu, w czasie spoczynku nocnego, gdy jesteśmy pozbawieni ekspozycji na promienie słoneczne, jest to sygnał dla naszego mózgu do wydzielania melatoniny. No i niestety, jeśli narażamy się bezpośrednio przed snem na nadmiar światła niebieskiego emitowanego przez telefony komórkowe czy tablety... No telewizory to, rozumiem też. Oczywiście telewizory też. No to niestety dajemy sygnał, że nie potrzebujemy melatoniny, że nie chcemy iść spać. A co za tym idzie? No przestawiamy nasz rytm dobowy, co długoterminowo może być bardzo niekorzystne. Kiedy powinniśmy odłożyć telefon? Najlepszym momentem są 2-3 godziny przed pójściem do łóżka. To jest moment, kiedy my powinniśmy unikać sięgania po telefon. Ciężko będzie. Ciężko będzie, niestety. Ale to mam lepszą informację, panie redaktorze. Godzina przed snem już wystarczy, czyli musimy sobie dzisiaj nastawić obydwaj alarmy i nastawić je codziennie, że godzinę przed snem przestajemy sięgać po komórkę. To ja nastawiam o 19, a pan? No ja o 23. I co tak przez godzinę? Nic? Ani telefonu, ani komputera, ani telewizora, ani filmu, żadnej muzyki, ani książki? Pomyśleć o życiu. 22 minuty po 14. dzień za dniem. Pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj, koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko się wszystko układa tak, jak powinno, chociaż też nie do końca zawsze. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Mówiłem o książce przed snem nie przez przypadek, bo ponoć nie wolno czytać w łóżku przed snem. Można na kanapie, na sofie, w fotelu na przykład, ale nie tam, gdzie się śpi. To raz. Dwa. Mówiłem Państwu o szczęściarzach, którzy dzisiaj mają nad sobą błękitne niebo. Są tacy wśród nas, którzy wieczorem będą mogli spojrzeć w gwiazdy i przypomnieć sobie imperatyw kategoryczny Kanta. A jakże? Jestem w gminie Józefów nad Wisłą, pracuję w sadzie i warunki pogodowe mamy wymarzone. Piękne, błękitne niebo, słoneczko świeci, wiatrak bardzo lekki, super, oby tak dalej. Wyważone, to jest słowo klucz w życiu, niech będzie wszystko wyważone. 27 minut po 14. Rozmowa z psycholog, panią psycholog już za chwilę o stresie szkolnym, stresie rodziców również. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teachers aktualnie, jeśli ma to znaczenie o tej godzinie. 14.30 na zegarkach. Witam serdecznie panią Mirkę Bochner, psychologa z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest stres szkolny związany na przykład z klasówką. Wszyscy wiemy, ze sprawdzianem, ale jest taki stres, który się odkłada gdzieś tam w nas, rodzicach i dzieciach, taki przedpandemiczny, pandemiczny. I czy teraz, kiedy wróciliśmy do szkół i normalnie się uczymy w taki sposób znany nam wszemi wobec od wieków, ten stres jeszcze zalega gdzieś w nas, czy już można było się go gdzieś pozbyć? O, może sam uleciał, daj Boże, panie Mirko. No niestety zalega. Nie będę tu miała dobrych informacji. Zalega szczególnie u młodych osób, u nas dorosłych też. Gdy patrzymy na dorosłych, no to my sobie trochę lepiej radzimy, bo mamy więcej doświadczeń życiowych, prawda? I wiele razy sobie poradziliśmy z pewnymi wyzwaniami. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to oni bardzo wyraźnie dają do zrozumienia, że prawie 40%, nawet ponad 40% młodzieży mówi o czymś takim, że jest zmęczonych, tak? Bardzo często boli ich głowa, mają w ogóle takie objawy z ciała, takie psychosomatyczne, czyli te objawy, które pokazują, no co się dzieje w moim życiu emocjonalnym, no a moje ciało mi sygnalizuje, że tak, że jest nie tak z tymi emocjami, więc ten stres niestety się odkłada i myślę, że no my dorośli powinniśmy uczyć młodych ludzi, jak sobie z tym poradzić. A zmęczenie też może być zwodnicze, prawda? Bo mówisz, a zmęczony to się wyśpi. Zmęczony, bo taka pogoda, będzie później lepiej, a to nie do końca to zmęczenie ma takie powierzchowne i płytkie podstawy. Zawsze się trochę uśmiecham, jak słyszę coś takiego, a wyśpię się, tak, jestem zmęczona, wyśpię się i będzie wszystko okej. No jeżeli nie odreagujemy, to jest trochę taka przerwa między tym, kiedy jestem zmęczona, mam jakiś permanentny stres, narażona jestem na permanentny stres, potem jest tak odpoczynek, ale między odpoczynkiem a tym stresem powinno być jeszcze odreagowanie, czyli fajnie było, gdybyśmy wyszli na świeże powietrze, poruszali się, trochę zmęczyli ciało, zrobili taki ruch, który będzie takim ruchem aerobowym, w którym trochę spocimy się, w związku z tym te toksyny związane ze stresem zostaną po prostu jakby wydalone, tak, z potem i wtedy będziemy zdecydowanie łatwiej mogli sobie odpocząć i wyspać się. Nie? Oj, panie Mirko, to ja mam 40 lat ponad, to sobie tak mogę zaplanować, że będę teraz biegał i zacznę nowe życie, ale takiego nastolatka teraz wysłać na dwór, żeby biegał, jemu się nie chce, on jest zmęczony, on się stresuje, on myśli o miłościach. Nie, jest tak prosto. Proszę przez pół minuty. Tak. No to co, zabrać mu komputer? Nie. Proszę w pół minuty mi wytłumaczyć, jak co ja mam zrobić z tym swoim dzieckiem. Nie przyjmuję łatwych odpowiedzi. Nie przyjmuję. No to w pół minuty trzeba mówić jeden raz, drugi raz, siódmy raz, siedemnasty raz, że będzie komputer oczywiście, ale najpierw pół godziny na dworze na przykład, tak? Albo będzie jakaś nagroda, jakakolwiek dla nastolatka to jest, ale najpierw musi być zadbanie o swoje ciało. Czyli fajnie jest, gdy będziemy pewne obowiązki wykonywać, a dopiero potem będą przywileje, a przywilejem jest, nie wiem, komputer czy coś, co sprawia nastolatkowi radość. Ruch jest podstawą i w piramidzie w ogóle zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia jest teraz ruch. To nie są warzywa, owoce też, ale one są już na drugim piętrze. Na samej podstawie, na samym fundamencie jest ruch. A młodzi ludzie, ma pan rację, tak jak pan mówi, rzeczywiście trudno im się ruszać, ale my dorośli mamy, tak jak mówię, często powtarzać 17 raz, a może i 77. I rzeczywiście, tak, w zdrowym ciele nie przedawniło się zdrowy duch i zdrowa głowa. I odwrotnie, tak, w zdrowym ciele zdrowy duch i w zdrowym umyśle też ciało jest zdrowsze. Panie Mirko, ale patrząc w przyszłość, też nie wiemy do końca, jaka ona będzie, bo możliwość jest przejścia na naukę zdalną, okej. I brak takiego poczucia bezpieczeństwa, które daje pewien plan. Kredyt na 40 lat to jest przynajmniej stały, prawda, czynnik w naszym życiu hipoteczny. Natomiast jak w takich czasach niepewności zaprogramować przyszłość, bo na nas nie stresowała, nie przerażała? Powiedział pan zasadnicze słowo. W czasach zmienności żyjemy w ciągłej zmianie, nie da się zaplanować. To, co możemy zrobić, jak myślę o młodych ludziach, to uczyć ich różnych umiejętności. Umiejętności na przykład radzenia sobie z niewygodą, z jakąś trudnością, umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności związanych z posługiwaniem się komputerem. Niekoniecznie uczymy pod konkretne zawody. O tym myślę, że te umiejętności umiejętności miękkie, czyli takie kompetencje, które potrafią mi pozwolić wysłuchać to, co inny człowiek ma do powiedzenia, tak? I skupić się na tym. To jest dla mnie takim podstawową rzeczą. Ale dla młodego człowieka, przepraszam, że wejdę w dwa słowa, jednak szkoła była takim punktem odniesienia, takim jednak przystanią bezpieczną. Wiadomo było, kiedy są święta, kiedy są wakacje, kiedy się uczymy, kiedy trochę odpuszczamy, a teraz nic nie wiadomo w sumie. No, nic nie wiadomo, no teraz to, kto jest wiadomym, to jest wiadomy dorosły, który jest stały. Trochę pani przecenia tych dorosłych chyba. Nas. Znaczy, powiem tak. Nie, ponieważ tylko i wyłącznie na nas dorosłych mogą się młodzi ludzie oprzeć. Mogą się oprzeć na nauczycielach, którzy są stali, prawda? Mhm. I są, no, można powiedzieć, tacy sami, no, znaczy tacy sami w sensie takim, że to są te osoby, które wcześniej przed pandemią też spotkaliśmy w szkole, tak? To są nasi rodzice, którzy też są doświadczeni kryzysem pandemicznym, tak? My dorośli, ale jednocześnie jesteśmy na tyle świadomi, że młodzież ma zdecydowanie gorzej niż my. I powiem to, bo czasami mówię tak, no za naszych czasów może tamto pokolenie było silniejsze. Naprawdę ci młodzi mają o wiele trudniej niż my kiedyś. Jak pan mówił, no mam ponad 40, to jednak postawię taką tezę, że zdecydowanie pan miał łatwiej. Ja jestem starsza od pana, też miałam trochę łatwiej niż oni. Oni są przemęczeni. Mówi się o wypaleniu uczniowskim. Mówi się o tym, że jeżeli patrzeć na intelekt, to oni są bardzo bystrzy, ale jeżeli patrzeć na emocje, to jest duża wrażliwość i taka drażliwość emocjonalna u młodych ludzi teraz. Pani... Nie, proszę skończyć zdanie. No a to co dla mnie jest w tych czasach zmienności najważniejsze, to żeby się oprzeć na stałych punktach. Stałymi punktami są dorośli, których znają młodzi ludzie, tak czy to nauczyciele, czy rodzice. To jest szkoła w sensie no, całego otoczenia, całego kontekstu, nie wiem, budynku i tak dalej. To jest bardzo ważne, czyli szukać stałości w zmienności, no bo de facto, ma pan rację, nie wiemy do czego wychowujemy to młode pokolenie, tak? I do jakich zawodów, i do jakich kompetencji, nie? I do jakiej przyszłości. Pani Mirko, umówmy się tak, że jeszcze do pani zadzwonię, bo temat czuję, że jest niewyczerpany. Natomiast swoją puentę dołożę, może oprzyjmy się na relacjach, dobrych relacjach, zdrowych relacjach i z czułością spójrzmy na te swoje dzieciaki o, też. O, pięknie. To tak jak Olga Tokarczuk ładnie pan powiedział. Ten czuły narrator, tak. Że mówiła, to pan tak skończył pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Mirka Bofner, psycholog z RZPS. Do usłyszenia.

Lecz potem przyszedł wstyd, podjęłam błąd swój wnik. Typ, który przyszedł do mnie, nie był to mój dik. Miał tylko jego szyk i do tych rzeczy dryk. Ach, gdyby jeszcze miał ten dik swój śmieszny dik. Powiedział smiling, kip, możesz mi mówić Wik, bo mam na imię Wiktor, a ja na to wryk. Bo zrozumiałam w mig, że dik mój z Wikiem znikł, że jego miejsce w moim życiu zajmie Wik. Latiko, tiko, tik, latiko, tiko, tik, latiko, tiko, tik. I zrozumiałam w mig, że jakiś nowy Wik przyjść musi zawsze w miejsce rumby, tiko, tik. Dzień dobry, jestem Skobry i servus, jestem nervus. Te powiedzonka weszły na stałe do słowników języka polskiego, a przed nami właśnie servus, jestem nervus. Servus, jestem nervus. Servus. To pan? Ja. A, no więc tak przypuszczałem, niestety. Od razu pana poznałem. Ale dlaczego pański znajomy znowu nie przyszedł? Bo znowu nie mógł. A, nie mógł znowu. No chyba, że tak. No to jest jakiś powód. A to jest dowcip. O łysym ślusarzu zresztą. Z Janikiem. Tak, krótkowłosym. No więc jest taka sytuacja mniej więcej, proszę pana. Co? Łysy spotyka... Ślusarza z Janikiem. Nie, nic właśnie. Nie? Łysy spotyka... Spotyka jamnika ze ślusarzem. Dobre. Na razie średnie. Dalej będzie śmieszny. Niech pan uważa. Łysy spotyka jamnika, krótkowłosego zresztą ze ślusarzem. Długowłosym dla odmiany. Żeby się nie pomylić, kto jest kto, rozumiem pan, dla ułatwienia. Żeby nie pomylić ślusarza z jamnikiem? O to chodzi, bo wtedy cały dowcip by leżał niestety. Możliwe, ale trudno dosyć pomylić jamnika ze ślusarzem. A nie, bo skoro jamnik jest krótkowłosy, a ślusarz długowłosy, to jest w ogóle niemożliwe. Bez włosów też można ich rozróżnić. No, ale gdyby ślusarz był bez włosów, to z kolei można by go było pomylić z łysym. Gdyby nie miał włosów, to po prostu... No co? Też byłby łysym. A wie pan? To jest jakiś pomysł. Aha, łysy spotyka łysego. Dobrze pan to wykombinował. Łysy spotyka łysego ze ślusarzem, krótkowłosym zresztą. Z jamnikiem. Dlaczego? Bo skoro ślusarz ma też być łysy, to bez sensu będzie łysy spotyka łysego ze ślusarzem. Aha. Dobrze, to powinno być tak. Łysy spotyka łysego, ślusarza zresztą, z jamnikiem, rudym. I łysy pierwszy mówi do łysego drugiego, ślusarza z zawodu. Co to? Nie dała Bozia włosków? Na to jamnik. Dawała, ale rudę. To wziąłem. Coś tam bez sensu jest jakby lekko. W ogóle bez sensu jest, niestety. A niedawno to opowiadałem pańskiemu znajomemu i boki zrywał po prostu, jak świeże wiśnie. Może inaczej pan opowiadał? Nie, ja zawsze opowiadam inaczej. Proszę pana, jeden dowcip w kilkunastu wersjach i każda boki zrywać, jak świeże wiśnie. Ale nad tym o dwóch łysych... Nie, to muszę jeszcze popracować trochę, tak. To opowiem panu inny teraz. Może dowcip. Innym razem. Innym razem też go panu opowiem. No więc niech pan uważa. Ulicą... Cicho! Ulicą idą. Teraz niech pan uważa. Łysy, ślusarz, stolarz i koń. I razem mają siedem nóg. No. Jakim sposobem? No właśnie. Takie pytanie dla pana. Razem siedem nóg. No. Jakim sposobem właśnie? Chwileczkę. No. Łysy, ślusarz, tak. Stolarz tak. I koń. Tak. To powinno być 10. No. A jest 7. I dlaczego jest 7? Nie wiem. A widzi pan, a ja się domyślam. Po prostu łysy i ślusarz to jedna osoba. I łysy jest z zawodu ślusarzem. No. Czyli dwie nogi odpadają? Ale i tak jest za mało. Powinno być w takim razie 8. A jest 7. No i dlaczego jest 7? Może stolarz... No nie, i koń, że stolarz i koń to jedna osoba? Nie, to wykluczone, nic właśnie jest. No to nie wiem, dlaczego 7. No, nie, bo ja się chyba pomyliłem. Tak, na pewno, bo inaczej musi być 8 niestety, tak. Ale marna zagadka. Bardzo. Ja wiem. No, bo to nie moje jest, to z karuzeli. Ale chce pan usłyszeć coś naprawdę śmiesznego? Chcę, powiem więcej, zaraz usłyszę. Ale skąd pan wie? Bo za chwilę zaczyna się ITR niestety, servus. No, servus, jestem nervus. Na zakończenie piosenka autorstwa również Marii Czubaszek, śpiewa Renata Kretówna, Nie lubię żonatych mężczyzn, Łukasz Szwed. Kłaniam się państwu. Ciągle taki sam, niezmieniony prawie nic. żona ciągle zła, on z nią w domu piekło ma. Nieszczęśliwy, biedny miś. Ale nie wszystko jest stracone, on się rozjedzie z nią i już. Zapomnij chętnie o niej i weźmie mnie za żonę, lecz cóż. Nie lubię mężczyzn, żona tych mężczyzn, mam już dość, szalenie. Wciąż płacą za swój błąd sprzed lat. Umknął nad ranem do żon, z którymi źle im tak. Nie powiem, męża mam, wszystko mi się sprawdza dziś. Jestem ciągle zła i on piekło ze mną ma. Nieszczęśliwy, biedny miś. A najśmieszniejsze, że mu wierzę, że on nie lekko ze mną ma. Byłoby jak należy, gdyby nie był mężem, bo ja nie lubię mężczyzn, żona. Ciężko przegrani, wciąż płacą za swój błąd sprzed lat, a my kochamy za nic. I tak. W trójce do trzeciej mówiliśmy dziś m.in., proszę Państwa, o smartfonach, że jak człowiek się naczyta, wysyła przed snem, to później spać nie może, ale nie wszyscy. 30 lat na morzu, 20% czasu spędzone na manewrach w nocy, które się zdarzają po dniu pracy, gdzie tam oczy na zapałki, więc tylko się uśmiecham. To uśmiechu Państwa na koniec naszego spotkania życzę. Jak to w morze, to niech wypływa. Wszystkiego najlepszego.